Sura 86. At-Tariq. Danica. Mekka. 17 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Was-samaa'i wat-tariq. Tako mi neba i danice. Wama adraka mat-tariq. A znaš li ti šta je danica? An-najmu ath-thaqib. Zvijezda blistava. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren. Stvoren je od tekućine koja se izbaci. Koja između kičme i grudi izlazi. Innahu ala raj'ihi laqadir. I on je zaista kadar da ga ponovo stvori. Yawma tubla as-sarair. Onoga dana kada budu ispitivane savjesti. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kada čovjek ni snage ni branioca neće imati. Was-samaa'i dhati ar-raj'. I tako mi neba puna kiše. Wal-ardhi dhati as-sad'. I zemlje koja se otvara kada rastinje nikne. Innahu laqawlun fasl. Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine. Wama huwa bilhazl. Lakrdija nikakva on nije. Innahum yakiduna kayda. Oni se služe spletkama. Wa akidu kayda. A ja ih uništavam. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.